الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل في حقوق المحسنين بأموالهم. إن فصلك تكوليزيا حقي زوالي وينك فاني إحساني كماليزاو. قال: ثم من بعد هؤلاء حق أئمة المحسنين. بعد هاو يعني مولما نحق ذا أئمة المحسنين الذين إحسانهم شمل خلقا كثيرا. أمباو إحسانياو إمي وكساني واتوينجي min ahli sadaqati almaliya, katika wenye sadaka zaka zile za mali. Walbadhli lkathir, na kutoa kwa wingi. Fi turuqi lkhair, katika njia za kheri. Sawaun kana dhalika fi dafi hajati lfuqarai walmasakin, ni sawa lilikuwa hilo katika kuzuia mahitaji ya mafakiri na maskini. Au fi lmasharii lkhairia, au wanatoa katika masharii za kheri. Kabinai lmasajid, kama kujenga misikiti. Walmadaris walabar, alabar jamu biir, visima. Waluyun, na chemchemu. Walmiyahi allati nafuha shamil, maji ambayo manufaa yake yanaenea. Fahaulai haquhum adhimun ala lnas, hawa haki zao ni kubwa kwa watu. Lima abdauhu nahwahu, kwa yale wanaodhihirisha upande wao. Min saddi hajati lmuhtajin, kuzuia mahitaji ya wenye kuhitaji. Wa izalati dhurri ani lmudtarrin, na kuwaondoshea madhara wale wenye haja, wenye dharura. والقيام بمؤونة العاجزين, na kusimamia gharama za wenye kushindwa. وقيام المشاريع الخيرية بهم, na kutekeleza au usimamizi wa mashruu zile za khairia, kama hiyo kujenga misikiti, madaris. Allati la yuhsa, mashari' za khairi ambazo hazidhibitiwi, haidhibitii ma fiha min alkhairi, yaliyomo ndani yake katika kheri. Wanafi'i daimi almutasalsil, na manufaa yenye kuendelea na yenye kushikana. Fahaulai almuhsinun ala lnasi shukruhum ala ma faalu, hawa muhsinun, wenye kufanya ihsani hizo, ni juu ya watu kuwashukuru. Ala ma faalu, kwa hayo mambo wanaoyafanya. Wadduau lahum, na kuwaombea kwa Allah. Watanshituhum ala amalihim nafia, na kuwafanyia nashat kwa amali zao hizo zenye manufaa. Wamahabbatuhum, na kuwapenda. Wathanau alaihim, na kuwasifu. Fa inna alkhalqa iyalu Allah, kwani viumbe ni watoto wa Allah. Wa ahabuhum ila Allahi anfa'uhum li'iyalihi, anayependwa sana katika viumbe kwa Allah ni yule mwenye kuwanufaisha sana waja watoto wake. Anayenufaisha watoto wa Allah, Allah anawapenda sana. Wa idha kana sallallahu alayhi wasallam yaqul: man sanaa ilaykum ma'rufan fakafi'uhu, mwenye kuwafanyia jambo jema mlipeni. Fa in lam tajidu ma tukafiuhu, msipopata cha kumlipa. Fad'u lahu, muombeni kwa Allah. Hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu, mpaka muone kwamba mmemlipa. Fama dhannuka biman ihsanuhu intafa'a bihi alghaniyu walfaqiru walqaribu walba'id, nini dhana yako kwa mtu ambaye ihsani yake wamenufaika tajiri na fakiri. Walqaribu, na mtu aliye karibu. Walbaidu, na aliye mbali. wantufia bihi ala wajhi khusus, ipatiwa manufaa kwa njia ya khusus, wa ala wajhi umum, na kwa njia ya umum, watu ambao ni jamaa zake na watu wengine ambao si jamaa zake, manufaa yamewaenea wote. Wa dafi'i alhajati alkhassa walhajati alamma, pia kuzuia haja khasa za jamaa zake, walhajati alamma, na haja za watu wengine. Fahadha hakuhu kabir, muhsini huyu haki yake ni kubwa. Farahima Allahu almuhsinin wadhaafa lahumul ajra wathawab, Allah awahurumie hao muhsinin na wazidishie malipo na thawabu. Wa adkhalahumul jannata bighairi hisab, na waingize peponi bila kuhisabiwa. Wa ja'ala a'malahum khalisatan liwajhi alkarim, ajalie amali zao ni zenye kutakasa kwa kutaka uso wa Allah mtukufu. Wa nafa'a Allahu biha an naf'a al-amim innahu jawadun karim, Allah anufaishe kwa mali zao hizo manufaa yenye kuendea kuenea. Allah subhanahu wa ta'ala ni jawadun, ni mtukufu na ni karim. Jawadun mwingi wa kutoa, karimun mtukufu. Yakulu sharih, dhakara almuallifu ma yataallaku bihuquqi ahli al-ihsan, hapa muallif ametaja yanayohusiana na haki za hawa watu wa ihsan, watu wanaofanya wema, wanaojitolea. Alladhina yuhsinuna ila al-khalq, ambao wanawafanyia ihsani watu. Sawaun kanu yuhsinuna ila an-nasi bi amwalihim, sawa walikuwa wanawafanyia watu ihsani kwa mali zao. Au yuhsinuna ila an-nasi bi jahihim, au wanawafanyia ihsani watu kwa vyeo vyao. Wa manzilatihim, na daraja zao. Au yuhsinuna ila an-nasi bi ayyi naw'in min anwa'i al-ihsan, au wanawafanyia ihsani watu kwa sampuli yoyote katika sampuli za ihsan. Wa mithalu al-ihsani al-mali, mfano wa ihsani ya mali. Ulaika alladhina yabdhuluna al-mala fil mashari'i al-khairiyya al-amma, mfano wa wale ambao wanatoa mali katika mashruo hizi za khairi zinazoenea. Allati tashmalu kathiran minan nas, ambazo zinawakusanya watu wengi. Wa mithlu dhalika aidan man yataqarrabu ila Allahi, mwenye kujikurubisha kwa Allah. Biwadhil awqaf, kwa kuweka awqaf. Allati tadiru ala almashari'i alkhairiya, awqaf ambazo ndizo zinazosimamia hizi masharii khairia. Wa mithlu hadha aidan man yahtasibu alajra, ambaye anataraji thawabu kwa Allah. Fi dafi'i almali, katika kutoa mali. Fi hajati alfuqara'i walmasakin, katika kuzuia mahitaji ya mafakiri na maskin. Wa kadhalika man yahtasibu alajra wathawaba fi badhli alamwali fi bina'i almasajid, vile vile anayetarajia thawabu katika kutoa mali za kujengewa misikiti. Wal mustashfayat, na mahospitali. Wal madaris, na madaris. Wa hafri al-abar, na kuchimba visima. Wa jalbi al-miyahi, na kuleta maji. Fahadhi masharia wa khairia yantafi'u an-nasu biha, hizi zote ni masharia za khairi, miradi ya kheri ambayo watu wanapata manufaa kwa miradi hiyo. Falqaimuna biha, wanaosimamia hizo masharii khairia. Hum ahlul ihsan alladhina rafa'a Allahu 'anil ummati al-ithma bisababihim, ambao Allah amewaondoshia umma madhambi kwa sababu yao. Liqiyamihim bifurudhil kifayat, kwa kusimamia kwao hizi faradhi kifaya, mambo ambayo wakiyafanya baadhi wengine hawana madhambi. Waqad amara Allahu azza wa jalla bil ihsan, Allah ameamrisha jambo la ihsan. Warattaba alayhi thamarati alkathira, na akapangia juu yake natija nyingi. Qala Allahu ta'ala inna Allaha ma'alladhina ittaqaw walladhina hum muhsinun, وقال سبحانه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقد ورد في الترغيب في بذل الخير والندى إلى الآخرين الكثير من النصوص زمكوجا katika kupendekesha kutoa khairi na ukarimu kwa wengine zimekuja nasi nyingi. Yakulu an-nabi sallallahu alayhi wasallam wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah yuko katika kumsaidia mtu muda wa kuwa mtu huyu anamsaidia ndugu yake. Wa yakulu sallallahu alayhi wasallam man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Aliyekuwa katika haja ya ndugu yake anamshughulikia ndugu yake Muislamu, Allah naye anakuwa katika haja zake huyo. Waqad jarat sunnatullahi fil kaun, imepita ada ya Allah katika ulimwengu. Ulaika alladhina yabdhuluna al-amwala fil mashari' al-khairiyya taqarruban lillahi azza wa jalla fa inna Allaha yukhlifu alayhim fid dunya. Ada ya Allah imepita katika ulimwengu kwa hao ambao wanatoa mali zao katika masharia ya khairia, miradi hii ya khairi, kwa kujikurubisha kwa Allah azza wa jalla, ni kwamba Allah anawapa badali yao hapa duniani. Wa yubariku lahum fi amwalihim, anawatilia baraka katika mali zao. Ma'ama yantadhiruhum min al-ajri al-jazil wa thawabi al-azimi fi al-akhirah, pamoja na wanayongojea katika malipo makubwa na thawabu kubwa huko akhira. Yakulu Allahu azza wa jalla wama anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifu, chochote mtakachokitoa katika vitu Allah anakupeni, anakupa badali yake. Wa huwa khairur raziqin, Allah ni bora wa wenye kutoa riziki. Wajaa fil hadithi al-qudsi anna Allah ta'ala yaqul ya ibna adam anfiq unfiq alayka, toa nikupe. Ya ibn adam anfiq unfiq alayka, toa unfiq alayka, na mimi nitakupa. Wajaa fi alhadith an-nabawi anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala ma min sabahin illa wa yunadi fihi nadiyani, hakuna asubuhi yote isipokuwa wawili wanalingania katika malaika. Yakulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa, e mola wangu mpe mwenye kutoa badali yake. Wa yakulu al-akhar, na mwingine, malaika mwingine anasema Allahumma a'ti mumsikan talafa, e mola wangu mpe mwenye kuzuia mali yake, mpe kuangamia hiyo mali. Wa yakulu an-nabiy sallam li asmaa la tu'i fayu'i Allahu alayki, ay la taqbidhi, usizuie mali Allah asije akakuzuilia na wewe. Ay la taqbidhi, usizuie mali, wala takuni mimman yatrukuna an-nafaqa, usiwe katika wale ambao wanaacha kutoa. Fayuqattiru Allahu alayki fil arzaq, Allah asije akakupunguzia katika riziki. قال وإذا كانت الحاجة في بناء المساجد فإن النفقة في هذا الباب تكون أعظم أجرا, ikiwa ni haja ya kujengewa misikiti, nafaka katika mlango huu, kutoa katika mlango huu wa kujenga misikiti unakuwa na thawabu nyingi zaidi. وهكذا النفع المتعدي يكون أكثر ثوابا وأجزل أجرا, yani kama hivyo manufaa yenye kupetuka kwa wengine, hii inakuwa jambo lenyewe lina thawabu nyingi zaidi na malipo yake ni makubwa zaidi. Kwa min huna fa inna badhl almali fi taallumin au fi taalimi alilmi yakunu a'zama ajra wa akthara thawaba, kutoa mali katika kusoma ilmu ya dini hii au fi taalimi alilmi au kufundisha hiyo ilmu, inakuwa malipo yake ni makubwa na thawabu zake ni nyingi. Fa inna ta'lima al-ilmi shar'i min akthar al-a'mali ajran wa thawaban kama taqaddam, kufundisha elimu ya kisheria ni katika amali zenye malipo makubwa sana, mengi sana na thawabu nyingi, kama ilivyotangulia. Fabadhlu almali fi dhalik yakunu akthara thawaba, kukutoa mali katika jambo hilo thawabu zake zinakuwa nyingi zaidi. Famin amthilati hadha ma law badhala alinsanu shay'an min malihi liyatafarraga tullabu alilmi litalabi alilmi, mtu lao alitoa kitu cha kitu katika mali yake ili wanafunzi wapate nafasi ya kusoma ilmu. Wayatruku anhum limtihan bi anwa'i almihan, na waache waache kufanya kazi, sampuli za kazi waziwache kwa ajili ya kutafuta ilmu. Fa hadha ajruhu adhim, hii malipo yake ni makubwa. Wa min dhalika aidan, na katika hayo pia, an yurattiba halaqati tahfidhi alquran, apangilie halaka za kuhifadhisha Qur'an. Litakuna mimma yanshuru alkhaira walilma, ili iwe katika yanayoeneza khairi na ilmu. Lianna asasa alilmi huwa hifdhu kitabi llahi ta'ala, msingi wa ilmu ni kuhifadhi kitabu cha Allah azza wa jalla. Lilmuhsinina ala nnasi anwa'un min alhuquq, hawa muhsinin wana haki nyingi kwa watu. Awwaluha an yutakaraba lillahi azza wa jalla bishukrihim ala hadha al-amal, ni kujikurubisha, watu wajikurubishe kwa Allah azza wa jalla kwa kuwashukuru hao muhsinin kwa amali hii. Kuwashukuru kwa amali hii ya ipi? Ya kujenga misikiti au kupangilia halakati tahfidh. Washukuruhum yakunu bitahaduthi anhum, kuwashukuru inakuwa ni kwa kuwazungumzia. Wasanai alayhim fi ghaibatihim, na kuwasifu katika umbali wao. Wahudhurihim, na kuhudhuria kwao. Waqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam man lam yashkuri an-nasa lam yashkuri Allah, asiwashukuru watu hata mshukuru Allah. Kadhalika min huquqihim an yunashitu, an yunashatu ala hadha alfi'l, wachangamshwe kwa kitendo hiki. Wa an yudhkara lahum almahasin almutarattiba ala hadha alfi'l, na watajiwe mahasin, mambo mazuri yanayopangika kwa khairi hii ya kitendo hicho. Wa yubayyanu lahum alatharu almutarattiba ala almashari'i allati qamu biha, na wabainishiwe zile athari zilizopangika kutokana na yale miradi ile wanaoisimamia. Fa hadha fihi tashji'un lahum ala alistimrari fi hadha as-sabil, hii ndani yake kuna kuwashajiisha kuendelea na kazi hii au na njia hii. Kadhalika min huquqihim an tuthniya alayhim, ni kuwasifu. Idh qad badalu min malihim au badalu min jahihim fi lihsani lil khalqi, asema katika haki zao ni kuwasifu kwa sababu wametoa katika mali zao au wametoa katika vyeo vyao kwa kuwafanyia ihsani watu. Fanataqarrabu ila Allahi azza wa jalla bithanai alayhim, kwa tunajikurubisha kwa Allah kwa kuwasifu wa muhsinin. Liyuktada bihim, ili wafuatwe. Waliyakuna dhalika min nashri shamaati haula alladhina yuradu an yakunu qudwatan salihatan fi mujtamaatina, isema tunajikurubisha kwa Allah kwa kuwasifu ili wafuatwe, na ili hilo la kueneza suma ya hawa. Alladhina yuradu an yakunu qudwatan saliha fi mujtamaatina. Wa ba'du ahli sharri wal fasadi yuriduna an yaj'alu man yashtahiru baina an-nas hum ulaika alladhina la yuqaddimuna lil umma illa al-abatha wal lahu. Baadhi ya watu wa shari na ufisadi wanasema hatutaki kujaalia man yashtahiru baina an-nas, atakayetangaa baina ya watu. Humu alladhina la yuqaddimuna lil umma, watakaotangaa katika watu ni wale ambao hawakadimishi katika umma isipokuwa mchezo tu na lahu. au la yukaddimuna laha illa almaasi wadhunub, au hawayatangulizi umma isipokuwa maasi na madhambi. Walidhalika yanbaghi bina an nataqarraba ila Allah azza wa jalla binasri sum'ati almuhsinin, inatakikana kujikurubisha kwa Allah kwa kueneza suma ya hawa muhsinin, wa nashri sirati ahli alilmi, na kukanusha sira ya ahli alilmi, liyakunu humul qudwata fil umma, ili wao ni viongozi katika umma, liyaktadiya nnasu bihim, ili watu wafuate, wayasiru ala tariqatihim, na waende juu ya njia yao. Ama wale watu ambao watu wa michezo, watu wa mchezo na mambo ya kuipumbaza, katika watu ambao wanapoteza nyakati za umma bila faida, faulai la yastahiquna an yunawwa bihim, hawa hawastahiki kuashiriwa au kutajwa menendo yao au kujulishwa hali zao. Wa hakadha aidan hum ulaika alladhina yanshuruna alfisqa, wale wanaoeneza ufasik walmaasi fil umma, imma bimaazifa, imma kwa miziki, au bimanadhiri lkhana, au kwa mandhari ya tembo, au bimanadhiri lkhalaa, mandhari ya nguo zile za tukutupu. Famithlu haulai laisu mimman yastahiquna an yushada bihim, asema mfano wa hawa si katika watu ambao wanahalalishiwa kutangazwa au kuzungumziwa. Bali yahsunu ighfalu dhikrim, bali ni vizuri kuacha kuwataja, wa adamu tambihi lahum, na kutowazindusha. Wadhalika liannahum laysu alqudwati alladhina nahtaju ila liqtida, sababu hawa sio wale wafuasi wanaofuatwa ambao wanahitaji iqtida kufuatwa. Bal nahtaju ila liqtidai bi ahli alilm, bal nahitaji kuwafuata ahli alilm wa ahli alfadl wal ihsan wa ahli alamal wat tijara wal istithmar alladhina yanfa'una ghayrahum wa yu'adduna ila al ummati khadamatin tayyiba, wanatekeleza huduma nzuri kwa umma. Vile vile katika haki za hawa muhsinin, an nataqarraba lillahi azza bin nushi lahum, kujikurubisha kwa Allah kwa kuwapa nasaha, kwa kuwaongoza na kuwaelekeza hiyo miradi ya kheri ambayo manufaa yake yanakithiri, madha thawabu zake ni kubwa. Fa inna haulai yahtajuna ila man yunabbihum, hawa wanahitajia watu watakao kuwaelezea. Katika sampuli za ihsan, alihsanu biljah, kufanya wema kwa cheo, bi an yakuna hunaka man yasa lilislahi baina almutakhasimain, uwepo kupatikane atakayehangaika kusuluhisha baina ya wenye kugombana, au yasa lislahi baina zawjaini almutashajirain, au anahangaika kusuluhisha baina ya mume na mke waliogombana, au yasa lihifdhi huquqi nnasi bikitabati hadhihi alhuquq wa tasjiliha, au yasa ila ja'ali nnasi yata'awanuna 'ala albirri wattaqwa min khilali insha'i aljum'iyyati alkhayriyya au nahwi dhalik, fa haula'i muhsinun. Katika sampuli kubwa za ihsan, alislahu baina ulaika alladhina ya'ti ash-shaytanu liyufarriqa bainahum, wasulihisha wale ambao shaitani anakuja ili afarikishe baina yao, bisababi ma yaatakidunahu min umuri shari, kwa sababu ya mambo wanaoitakidi katika mambo ya kisheria. Famina lihsan takribu haulai baadhi mila baadhi, wakurubisha hawa baadhi yao kwa baadhi nyingine, wa ibaadu lfurqati anhum, na kuweka mbali ile furqa, kuiweka mbali nao, na kuwafanya wanasaidiana, ala ma fihi khairun wa naf'un wa salah, wa ja'alu haulai yansahu ba'dhum ba'dha, fa idha ra'a ahadum ala akhihi shay'an min al-mukhalafat aw min al-i'tiqadat al-fasida taqarraba ila Allah bi bayan al-haqq lahu وإقامة الدليل أمامه. كذلك من أنواع حقوق المحسنين أن نتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء لهم وقوام يمونه. فإن هؤلاء قد سعوا في الإحسان إلى عموم الناس ومهنغيك كوفن يوما وتوت. وإذا عجل الإنسان عن أن يكافئهم انتوا كشين وكواليبا فلا أقل من أن يدعو لهم. أكون أوتاتي وقوت kuwa yani hakuna uchache kuliko kuwaombea Mungu. Waqad warada fil hadithi man sana ilaykum ma'rufan fakafi'uhu fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu, muombeeni Mungu huyo aliyekufanyieni wema. Wallahu alam.